लिहाजा अगर ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और जकात अदा करें तो ये तुम्हारे दीनी भाई बन जाएंगे। और हम अहकाम की ये तफसील उन लोगों के लिए बयान कर रहे हैं जो जानना चाहें।